من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفهم ماذا قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يذل الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول, بے شک گزر چکے گزر گئے من قبل ہی عیسیٰ علیہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول. افہم ماتا کیا پس ہو اگر فوت ہو گئے اور قتلا یا شہید کر دیے گئے, ان کلب تم الکم تو پھر جاؤ گے تم اپنے ایڑیوں پر, اور جو شخص پھر جائے اپنی ایڑیوں پر بس وہ ہر گرد اللہ کو کچھ نقصان پہنچا سکے گا اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کا. وما کان علی نفسنا ان تموت الا باذن اللہ, اور کسی جان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اسی وقت مرے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, کتاب و مجلہ لکھت مقرر کی گئی ہے. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیه منها ومن یرد ثواب الآخرة نؤتیه منها وسنجزی الشاکرین, اور جو شخص کے ارادہ کرے دنیا میں بدلہ لینے کا ہم اس کو دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں اس سے, اور جو شخص کے ارادہ کرتا آخرت کے ثواب کا تو ہم دے دیتے ہیں اس کو آخرت سے ثواب, آن قریب بدلہ دیں گے ہم شکر گزاروں کو. دیکھیے یہ وہ عہد ہے جس عہد سے مرزائیوں نے نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور سن لگائی ہے کہ دیکھو اس عہد کریمہ میں آیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبی فوت ہو گئے, لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. سمجھ آئی نا بات کی؟ مگر یاد رکھیے ایک تو اس معنی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ خلا یا خلو کا معنی موت کا کیا, پھر اس کا معنی خلا کا موت کا ہو سکتا ہے, جبکہ ابھی ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہو کہ خلاؤ کا لفظ عزو علیکم اللہ نہ ملا بھائی خلاؤ الاشیاتی نہیں عزو علیکم انابلا, اور پہلے سپارے میں اذا خلا کا لفظ آیا ہے, بہت ساری جگہ پر قرآن میں آیا ہے, تو اس کا معنی گزر جانا ہے, اور گزر جانے کا معنی گزر جانے سے لازم نہیں آتی موت. جیسے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہاں بڑے بڑے طلباء دورہ تفسیر کر گزرے, بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیکھو وہ بیٹھے ہیں مولانا صاحب نے وہ پہلے تفسیر کا دورہ کر کے گئے ہیں کہ نہیں, تو گزرے سے یہ دنیا سے رخ سکو گئے ہیں, یہ دوبارہ اس سال پھر دورے میں بیٹھے ہیں, تو گزرنے کو موت لازم نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات ہے اگر وہ موت کا معنی کریں گے تو کریں اور پھر جواب کے لیے تیار ہو جائیں. یاد رکھیے یہ جو ہے نا وما محمد اللہ رسول کا دخلت من قبل ہے رسل, اور رسل کا الف لام جنس کا ہے, سمجھ آگی بات کی؟ اور الف لام جنس کی وجہ سے یہ قضیہ معاملہ بنتا, اور اس کا معنی چنانچہ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود کی قراءت جو ہیں ان کی قراءتوں میں یوں ہے وما محمد اللہ رسول کا دخلت من قبل ہی رسول, نکرہ آیا ہے اور نکرے کی قراءت قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ ہر رسول کا الف لام استغراق کا نہیں ہے بلکہ جنس کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب الف لام جنس کا ہوا تو سارے انبیاء کا امام کائنات سے سے پہلے فوت ہونا ثابت اور لازم نہیں ہوتا. اور اب ہم پوچھتے ہیں اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسل, سورہ نساء کی آیت ہے, ایو الفاظ سورہ مائدہ کی آیت ہے، فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلط من قبل الرسل، کہ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہے، قد خلط من قبل ہی اس کے فوت ہونے سے پہلے جتنے اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہیں وہ فوت ہو گئے. بات سمجھا گئی؟ اور رسول کا کیا معنی ہوا کہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کی زندگی میں فوت ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور یقیناً اللہ کے رسول ہے، مرزائیوں کے نزدیک بھی محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے امام کائنات کا امتی ہے، بعد میں غیر تشریح نبی ہے. ہاں آپ بھی ان سے پوچھ کے دیکھیے، اور کلمہ بھی امام کائنات کا پڑھتے ہیں. تو جب محمد اللہ کے رسول ہیں تو ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن نے یہ خبر دی ہے مل مسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، قد خلط میں نے قبل ہی اس کی زندگی میں ہی اس کے فوت ہونے سے پہلے سارے وہ لوگ جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئے. سمجھ آ گئی بات کی؟ لہذا وما محمد میں الا رسول قد خلط من قبل رسول میں مرزائیت کی دال نہیں کرتی، وہ سن خام خواہ سن لگا کے بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں حضرت محمد لکھوی نے شعر لکھا ہے جی میں زندہ رہا نہ کوئی، وہ ان کی شعری ضرورت کی بنا پر ہے، ورنہ ہم چیلنج کرتے ہیں حضرت محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات پڑھ کے دیکھیے، تفسیر محمدی پڑھ کے دیکھیے، احوال الاخرت پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے پورے حالات یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمین پر نازل ہونے کے اور یہ سارے حالات انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھے. بات سمجھا دی؟ تو اس بنا پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے، اور دیکھو تو میں ایک بات بتاؤں، ایک آدمی وہ چھوٹی سی بستی میں نہیں، اپنے مربع میں اس نے جھگی ڈالی، اپنی زمین میں اس کا بسیرا ہے، پاکستان کے کسی کونے سے خط آئے، اس دے کا نام ہو، ڈاکخانے کا نام ہو، تحصیل کا نام ہو، ضلع کا نام ہو، تو اس کو پہنچ، اس کی بلدیت کا نام ہو تو اس کو ملے گا کہ نہیں؟ وہ اپنی داڑھی میں ریش پریر ہے، چاک چھوڑے ہوئے ہے، دو ایکڑ اس کا رقبہ ہے، اس میں بیٹھا جگی ڈال کے، وہ خط کاری پہنچتا ہے اس کو کہ نہیں؟ میں پوچھتا ہوں امریکہ سے آئے، برطانیہ سے آئے، سعودیہ سے آئے، کویت سے آئے، دنیا کے کسی ملک سے آئے، ملک کا نام لکھا ہو پاکستان، صوبے کا نام لکھا ہو پنجاب، ضلع لکھا ہو فیصل آباد، تحصیل لکھی ہو جڑا والا سمندری جو اس کی ہے، اور اس کا ڈاکخانہ اور اس کے چک کا نمبر ہو، اور اس کا نام بما بلدیت ہو، اس کو اپنے دو ایکڑ رقبے میں بیٹھے ہوئے خط پہنچتا ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے تو میرے اللہ نے تقریباً 200 پتے دیے ہیں، وہ کیسے ناکام ہوگا کہ پتہ نہ لگے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے؟ جاؤ حدیث میں پڑھ کے دیکھو. مولانا انور شاہ رحم اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے کہ نزول مسیح پر، بیما تواترا عن المسیح، پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اتنی موٹی کتاب، 100 حدیث تقریباً انہوں نے، اور بڑی بڑی علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. اصل ان کو ناکام کیا ہے میرے شیخ مولانا محمد حسین بٹالوی نے اور مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے اور علماء الحدیث نے. ویسے وہ کریڈٹ لوگ اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ناکام. حضرت محافظ ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے جو ساجد میر صاحب کے مولانا ساجد میر صاحب کے دادا لگتے ہیں, انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں شہادت القرآن کتاب لکھی حیات مسیح پر اور ان کے نام قادیان میں رجسٹری کی اور اس مدعی نبوت کو چیلنج کیا اور پیشین گوئی کی کہ میری کتاب کا جواب تو نہیں لکھ سکتا. چنانچہ وہ کچھ دیر زندہ رہنے کے باوجود ایک باب کا بھی جواب نہیں لکھ سکتا. شہادت القرآن بڑی چوٹی کی کتاب ہے. ہاں بنٹارا لگائیے کہ اہل حدیث سکالر کی کتاب ہے, لیکن دیوبندی سٹیج چھپا کے وہ اس کو عام فروخت کرتا, عام دیتا ہے کہ یہ کتاب شہادت القرآن قرآن کے بارے ہے, حیات مسیح پر بڑی چوٹی کی کتاب ہے. یہ تمہارے اکابر کا حال ہے, تمہیں تمہارے اکابر کا پتہ ہی نہیں. تم اچھے بزرگ ہو کہ تمہیں تمہارے اکابر کا پتہ ہی نہیں. ادھر اور سنیے, وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسل. امام کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے, فوت ہو گئے. کسی فریقان نے لکھا کہ بھائی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحہ کے لیے موت آئی تھی. مولانا حسین احمد مدنی اور فتاوہ رضویہ مولانا رضا احمد سمجھائی کہ امام کائنات پر ایک لمحہ کے لیے موت آئی تھی. تو حالانکہ ابو بکر صدیق رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سنا محلے میں اپنے بچوں کے پاس اس رات تھے, اور آپ نے بھیج دیا کہ میری طبیعت اب ٹھیک ہے. تو جب حضرت ابو بکر آئے تو کوہرام مچا ہوا ہے, صحابہ سب جمع ہیں, حضرت فوت ہو چکے ہیں, آپ پر ہبری چادر ہے اور اسی چارپائی پر حضرت تشریف فرما ہے لے کے, اسی طرح میت ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے چادر اٹھائی, پیشانی کا بوسہ لیا اور یہ کلمے کہے کہ ام الموت التی کتب اللہ علیہ, حضرت جی جو موت اللہ نے تم پر لکھی تھی تم اس کا ذائقہ چکھ چکے ہو. لے یجم اللہ علیک موتتین, تم پر اللہ دو دفعہ موت جوانی کہے گا کرے گا. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار سانس کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کے فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت فوت ہو گئے ہیں, عمر کی تلوار اس کا سر قلم کر دے گی. ابو بکر صدیق بڑی متانت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ باہر نکلے اپنی بیٹی کے گجلے سے حضرت کا بوسے کے بعد, فرمایا اللہ رسول کا یا عمر, عمر ذرا ٹھہریے. اب عمر کب ٹھہرنے والا, دوسرے کونے میں ہو کے حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ شروع, سارے لوگ عمر کے حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے کی سماعت کر رہے ہیں, حتیٰ کہ حضرت عمر اپنا خطبہ چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے کی سماعت کر رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر اپنے خطبے میں یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں, وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل آفائم ماتا قتل انقلب تم الافاقم, اور دوسری آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ انکا میتم و انہم میتون. اور یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سارے صحابہ کو یہ خطاب کر رہے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. کہ لوگو جو شخص حضرت محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ آج نوٹ کر لے کہ ان کا رب محمد رسول اللہ فوت ہو گیا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی عقیدہ پختہ کر رہا ہے کہ اس کا رب اللہ کی ذات وہ ہمیشہ زندہ ہے اور اس پر کبھی بھی موت نہ آئے گی. اب اس خطبے کا کیا مطلب نکلا کہ جو شخص امام کائنات کو ہمیشہ زندہ مانتا ہے وہ حضرت کی رسالت کا منکر ہو گیا, حضرت کی ربوبیت کا قائل ہو گیا. اس کونے سے لے کر اس کونے تک, اس نکر سے لے کر اس نکر تک ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا, حضرت تم نے کیا کیا؟ ایک لمحہ کے لیے موت آئی تھی امام کائنات پر اور وہ لمحہ کبھی کا ختم ہو چکا, اب تو دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے. کوئی ایک صحابی اس نے لقمہ دیا گویا ہوا, اس کا معنی کیا نکلا کہ تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ امام کائنات محمد رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں. نمبر دو, اگر ایک لمحہ کے لیے آپ پر وفات آئی تھی تو کتنے دن نبی علیہ السلام کو کتنے دن کے بعد قبر میں دفنایا گیا؟ تین دن. ہاں تو کتنا ٹائم بنتا ہے؟ بدھوار دن شام کو تیسرے دن بہت دفن کیے گئے نا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ ایک لمحہ اتنا لمبا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ بہت بڑھنے والی ربڑ ہے کہ وہ تین دن تک لمبی ہو جائے, لمبی ہو جائے؟ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں اور میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں اپنی تحقیق کرنے کے لیے کہ پھر صحابہ کرام نے زندہ پیغمبر کو دفن کر دیا؟ یہ جسارت میرے پیغمبر کے پروانے عاشقان رسول, یہ محبان رسول یہ جسارت کر سکتے تھے کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ پیغمبر کو دفن کر دیں؟ اور علی مرتضی, حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ عنہم اور امام کائنات کی بیویاں بیگمات, یہ بلا ایسا کرنے دے سکتی تھی کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ پیغمبر کو قبر میں دفن کر دیتی؟ ذرا کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے ہمیں. ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اور امام کائنات دنیاوی زندگی کے ساتھ ایک لمحہ کے بعد زندہ ہو گئے, لیکن بیٹی عدالت صدیقی میں دعوی وراثت لے کے چلی گئی, بیویاں عدت گزار رہی ہیں, بیٹی دعوی وراثت کے لیے جا رہی ہیں, بیویاں وراثت کے لیے حضرت عثمان کو تیار کر کے عدالت میں بھیج رہی ہیں. تو عدالت کو اتنا نہیں پتا تھا کہ عدالت فرما دیتی کہ بی بی فاطمہ تمہیں پتا نہیں امام کائنات تو آپ زندہ ہیں, آپ سے پوچھ لے اگر آپ فتویٰ دیتے ہیں تو چشمے مار روشن دلے ماشاء. امام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ امام کائنات کی حدیث پڑھ کے سنائی, نحنو معاشر الانبیاء لا نورسو ما ترکنو فہو صدقہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا قرآن پاک یہ اللہ کی کلام ہے, اس کے وہی معنی لینے چاہیے جو معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب اور جو متبادر معنی ہیں, اور اس طرح کی کوششیں کرنا اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ یہ وہی حقیق مستقبل زمانہ کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ فوت ہوں گے. ایک قصر خالص موقع کسی خاص موقع نشان دینے کی قرآن قرآن نے مستقبل زمانہ کے اندر خبر دیا ہے کہ وہ فوت ہوں گے, لیکن کسی خاص موقع کی نشان اس کے بارے میں ہاں تو اتنا میتھ اتنا ہوم میتھ وہ ہوم والے کون نے انہوں کا بھی وقت تاریخ کو دس سکتا بھی کدو فوت ہونا ہے تو میرے اللہ کو پتا ہے بڑا اتنا سو جائے گا تمہیں. ہاں جی وما کان ہو گیا وَقَعِيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَا عُرِبِّيُونَ كَسِيرٌ فَمَا وَاحَنُوا لِمَا صَابَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَانُوا وَلَا يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. فرمایا اور کتنے ہی نبی قَاتَلَ مَا عُرِبِّيُونَ كَسِيرٌ کہ ان کے ساتھ مل کر کے بہت سارے رب والوں نے مقاتلہ کیا. سما واہن بس نہ وہ کمزور ہوئے کسی طرح اور نہ وہ دشمن کے سامنے جھکے. فرمایا کہ اللہ کے راہ میں وما ضعف نہ وہ کمزور ہوئے وما استقام نہ دشمن کے سامنے جھکے. واللہ یحب الصابرین اللہ دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو. کعین این کے شروع میں کاف تشبیہ کا داخل کر دیا گیا اور وہ جو این کی تنوین تھی اس کو نون کے ساتھ کی شکل میں لکھا گیا. فرمایا وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. نہ ہوا ان کا قول مگر یہ کہ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو, ہمارے امر میں زیادتی کرنے کو اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے دشمن کے مقابلے میں, ہماری مدد کیجئے کافر قوم کے خلاف. قوم بھی ذرا عین کو لگا کے دیکھو کہیں کسی کا واسطہ نظر آ رہا ہے. امام کائنات کے وہ سارے گستاخوں کا ہی گروہ تھا. جب دعا کرتے ہیں امام کائنات کی طفیل اور صدقے کا بھی ذکر نہیں کرتے ہیں. یا یہ ہے کہ قرآن ادیاں ہمیں دعوت دیتی ہے کہ پٹری سے مت اترو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ فرمایا کہ ہاں فآتا اللہ ثواب الدنیا حسن ثواب الاخرہ واللہ یحب المحسنین. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا دنیا میں بھی بدلا آخرت کا بھی اچھا بدلا. اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو محسنین کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں ان میں میں نے آپ کو پچھلے مناسبت میں بتایا تھا کہ 60 آیات میں غزوہ احد کا طویل بیان ہے اور اس میں بڑی موعظتیں اور عبرتیں ہیں. اب شکست جو فتح کے بعد حاصل ہوئی اس کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں اور منافقین نے اس جنگ میں کیا رول ادا کیا, ہاں جی یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور دعوت اسلامی جو ہے مومنین کو صحیح دعوت اسلامی کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. فرمایا کہ اے ایمان والو ان تطیع الذین, اگر تم پیروی کرو ان لوگوں کی جنہوں جو کافر ہوئے تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں پر, یعنی تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے, بس پھر جاؤ گے تم خیب و خاسر ہونے والے. بل اللہ مولاکم, بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے, وہ خیر الناصرین اور وہ بہتر ہے مدد کرنے والوں میں سے. یاد رکھیے کئی لوگ بچارے وہ بعض کمیوں کی وجہ سے فتوی بازی میں بڑے جلد باز ہوتے ہیں. اب کسی عالم دین کو مولانا لکھ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں مشرک ہو گیا. کیونکہ مولا کا معنی مددگار. بھائی یہ مولا لفظ مشترک ہے. عربی لغات میں دو قسم کے الفاظ ہیں نا، متحد المعانی اور مشترک المعانی. یہ لفظ مشترک المعانی ہے اور اس کے معنی کا تعین سیاق سباق اور قرائن سے کیا جاتا ہے. کوئی شخص اگر کسی عالم دین کو مولانا لکھتے ہیں نا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے بارے میں مولانا ہے اور جس کا معنی مددگار کا ہے، ناصر کا ہے، اس معنی میں وہ نہیں لکھتے. وہ دوست کے معنی میں لکھتے ہیں، اللہ والے کے معنی میں لکھتے ہیں. سمجھ آئی نا بات کی؟ اچھا جی، بل اللہ مولا کو، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ بہترین ہے ناصرین میں سے. سنن کی حکومت الذین کفروا ربهم اشرک باللہ ما لم ينزل به سلطانا وما وهم الناس فبئس مثوى الظالمین. ہم قریب داخل کریں گے، ڈال دیں گے ہم کافروں کے دلوں میں روب، بما اشرک، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. ما لم ينزل به سلطانا، ایسی چیز کو کہ اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی. بما وهم الناس، اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور بری ہے، ظالموں کے پھرنے کی جگہ، ظالموں کے قیام کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. وَلَقَدْ صَادَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے بعد اپنا، جب کہ تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے اس کی توفیق کے ساتھ. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم پھسل گئے اور تم نے امر میں تنازع کیا، جھگڑا کیا اور نافرمانی کی اپنے امیر کی، بات اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دی تھی وہ چیز جس کو تم محبوب جانتے تھے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کئی ایسے تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے. اور منکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کئی ایسے جو آخر کا ارادہ کر رہے تھے. ثم صرفکم عنہم، پھر تم سے پھیر دیا ہوں تم کو ان سے. لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے. ولقد عفا عنکم، البتہ تحقیق اللہ نے تم سے معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ فضل والا ہے مومنین پر. اذ تصعدون ولا تلوون علی عہد الرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. جس وقت کہ تم دور بھاگے جا رہے تھے اور نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے کسی کو، اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے رہا تھا پیچھے میں، پچھلوں میں، فاصابکم، پس تمہیں اس نے پہنچایا غم، اللہ نے بدلے غم کے، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم نہ غم کھاؤ اس چیز پر جو تم سے غنیمتیں فوت ہو گئیں. ولا ما اصابکم، اور نہ اس چیز پر جو تمہیں پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃً، پھر اس نے نازل کیا تم پر بعد غم کے امن، نواسن، اونگ کی شکل میں، ڈھانپ رہی تھی وہ اونگ. طائفت نے، ایک گروہ کو تم میں سے، اور ایک گروہ کو غم میں ڈال رکھا تھا ان کی جانوں نے. یظنون باللہ غیر الحق، اللہ کے متعلق حق کے علاوہ طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلیت کی سی گمان کرنا، بدگمانی کرنا. یقولون هل لنا من الامر من شيء، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا نہیں ہے ہمارے لیے امر سے کوئی چیز. ہاں جی، هل لنا، کیا ہے ہمارے لیے امر سے کوئی چیز؟ یعنی نہیں. ہاں، فرما قل، کہہ دیجئے، ان الامر كله لله، امر سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. یخفون فی انفسهم، وہ چھپا رہے تھے اپنی جانوں میں ایسی چیز کو، لا یبدون لکا، جو آپ کے سامنے ظاہر نہ کر رہے تھے. کہہ رہے تھے، لو کان اللہ من امر شیء، اگر ہمارے لیے کوئی چیز ہوتی امر سے، تو ما قتلنا، ہم یہاں نہ شہید ہوتے، نہ مارے جاتے. ہاں ہونا اس جگہ کل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، برز الذین کتب علیہم القتل، تو ضرور ظاہر ہو جاتے وہ لوگ، نکل آتے میدان میں وہ لوگ جن پر قتل لکھا گیا ہوتا ہے. الا مزاجم، اپنے لیٹنے کی، قتل گاہوں کی جگہ. والی ابتلی اللہ ما فی صدورکم، اور تاکہ آزمائے اللہ اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں. و فی قلوبکم، اور تاکہ اللہ ممتاز کر لے، نکھیر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں. اللہ علیم بذات صدور، اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا. دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من بعد ما اراکم ما تحبون، وہ ما تحبون کیا ہے؟ فتح. اللہ نے فرمایا کہ جنگ شروع ہوئی اس کی، میں نے اپنا وعدہ تمہاری کامیابی کا، تمہاری فتح اور نصرت کا پورا کر دیا. 20 آدمی کافروں کے مر گئے، قتل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ میدان سے بغدر مچ گئی، میدان کارزار خالی ہو گیا. وہ جو پیچھے عورتیں لے کے آئے تھے کہ ہم ان کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے نہیں پیچھے ہٹیں گے، عورتیں بھاگ رہی تھیں اور وہ اپنی کوئی پناہ گاہ چھپنے کی کوششیں کر رہی تھیں. یہ حالات ہو گئے تھے ان کے، لیکن ہوا یہ کہ تم سے ایک غلطی ہو گئی. کیا؟ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو درے میں 50 صحابہ کا امیر المومنین بنا کر کے ڈیوٹی لگائی تھی، کہ فرمایا تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اگرچہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے خدا نخواستہ ہم ناکام بھی ہو جائیں، تو تم نے درہ نہیں چھوڑنا. یہاں تک آیا کہ فرمایا لا تبرعوا اماکنکم حتی ولو رہتمونا تختف الطیر، پرندے ہماری گوشت کی بوٹیاں نوچ کے لے جا رہے ہیں، پھر بھی جب تک ہماری اجازت، ہمارا حکم نہیں آئے گا، اس وقت تک تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. یہاں تک امام کائنات نے تاکیدی حکم دے رکھا تھا. اور وہ اب درے میں کھڑے ہوئے دونوں لشکروں کی جنگ دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مشرق جو ہے ان کے آدمی مر گئے ہیں، کئی قتل ہو گئے ہیں، اب وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اب وہ تو چلے گئے، میدان خالی ہو گیا، اور پچھلا جو مسلمانوں کی جماعت اور فوجی ہیں، وہ اب غنائم جمع کرنے میں، غنیمتیں فراہم کرنے میں مصروف ہیں. اچھا، تو وہ اپنے سردار سے کہنے لگے، یعنی امیر المومنین سے، وہ 50 آدمیوں میں سے، کہ حضرت جی ہمیں بھی اجازت دے دو، ہم بھی جا کے غنیمتوں کے فراہم کرنے میں شریک ہو جائیں. لیکن امیر المومنین نے وہ نبی علیہ السلام کا تاکیدی حکم بتایا اور فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت کی اجازت نہیں آئی، حضرت کا یہ حکم ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. بہرحال 38 آدمی ان 50 میں سے وہ بلا اجازت درہ چھوڑ کے میدان میں آ گئے. اب خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بہت جنگ کا ماہر شخص تھا. اس نے ایک دستہ اپنے فوجیوں کا لیا اور درے کی طرف سے حملہ آور ہو گیا، اور ابو سفیان پیچھے جو بڑا لشکر تھا اس کو واپس اس نے کر لیا، اور اب گھمسان میں آ گئے امام کائنات بھی دونوں طرف سے اور آپ کے صحابہ بھی. اور ادھر ابن کامیہ لعین نے اس نے امام کائنات پر کے سر پر پتھر مارا تو حضرت کے خون نکلا اور گر پڑے. اور ادھر ابو سفیان پوچھنے لگا، آوازیں دی اس نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر تین آوازیں دی، کسی نے جواب نہ دیا، نبی علیہ السلام نے روک دیا. پھر ابو بکر نے کا نام لے کے تین آوازیں دی، پھر حضرت عمر کا آواز دے کے تین دفعہ کہا. آخر حضرت عمر نہ رہ سکے، انہوں نے فرمایا اللہ کے دشمن، یہ تینوں ہی بقاعد حیات موجود ہیں، سمجھا گی؟ پھر وہ ڈینگے مارنے لگا کہ العزا لنا ولا عزا لکم، تو امام کائنات نے صحابہ کو کہا تم اس کا جواب دو. وہ کیا؟ کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم وغیرہ، یہ تم نے بخاری میں روایت پڑھی ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ بنا کہ یہ جو جنگ تھی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کے آدمی مارے گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اس کی جنگ فتح نصیب فرما دی اللہ نے، لیکن یہ فتح نصیب ہو جانے کے بعد شکست کا کھانا, پھر صحابہ کی بنگل مچ گئی, مدینہ کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں, صحابہ بھاگے جا رہے ہیں, امام کائنات کے قدموں میں کوئی جگمگائی نہیں آئی, حضرت اسی طرح جم کر کے لگتے رہے, اور بارہ صحابہ حضرت عمر کے حضرت امام کائنات کے ساتھ گٹے رہے, ان بارہ میں سے ابو بکر صدیق تھے اور عمر فاروق بھی رضی اللہ عنہ. تو یہ پھر حضرت نے جب یہ فرمایا کہ الیہ عباد اللہ وغیرہ, تو پھر صحابہ واپس آئے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ امام کائنات کا دانت مبارک شہید ہو گیا, آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ چاروں طرف سے آتے تھے تیر اور سب کچھ وہ کر رہے تھے, اور وہ اپنے ہاتھوں کو کر کے اپنے جسم کو سامنے کر کے امام کائنات کو بچا رہے تھے, اور بڑے زخمی ہوئے, دونوں ہاتھ شل ہو گئے, یہاں تک کہ امام کائنات نے فرمایا جس نے زندہ چلتا پھرتا اللہ کی زمین پر جلتی دیکھنا ہے ان کو دیکھے. اور حضرت انس بن نظر نے بڑی لڑائی کے جوہر دکھائے اور لوگوں کو مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ اللہ کے نبی اگر دنیا سے شہید ہو گئے ہیں تو ہم نے بھی ان کے پیچھے اسی طرح جانا ہے, ہمیں ڈگمگائی نہیں آنی چاہیے. تو بہرا اللہ نے نشاندہی کی, کوتاہی بیان کی کہ مسلمانوں تم سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ تم نے نبی کے حکم کی تعویل کر لی. صریح حکم تھا کہ تم نے امام کائنات کے حکم کے بغیر نہیں آنا, لیکن تم نے اس میں تعویل کر لی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا. حالانکہ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بھی جنگ میں غنیمت فراہم ہونا تھی وہ درے والوں کو بھی برابر حصہ ملنا تھا کہ نہیں, تو پھر ان کو دنیا کا اتنا تمنا تھا تو مل ہی جانا تھا. بہرحال ان کے ذہن میں یہ آیا, اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا, یہ ان 38 صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم میں سے 38 ایسے تھے جو دنیا کا ارادہ کر بیٹھے, اور امیر کا حکم جو ہے وہ نہ مانا, نبی کی سری نفس میں تعویر کی, اور منکم من یرید الاخرہ, آخرت کا ارادہ ان وہ جو 12 پیچھے رہ گئے تھے, امیر المومنین اور اس کے 11 ساتھی. ہاں جی, تو یہ اللہ رب العزت نے نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. افانکم, اور لام تاکید کے ساتھ, قد تاکید کے ساتھ, ماضی کے سیگے کے ساتھ فرمایا والاقد افانکم. یہ ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان عود کی جنگ میں سے بھاگے تھے اور صحابہ بہت سارے بھاگے تھے, آج حضرت عثمان کو یہ مطلب یہ بات اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھی ایک شخص آیا, اس نے آ کے کہا تم میں سے شاید کون ہے, کہتے ہیں عبداللہ بن عمر, کہتے ہیں بتائیے عثمان کی, وہ عثمان رضی اللہ عنہ وہی ہے نا جو بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے, اور وہی ہے نا جو جنگ احد میں بھاگ گئے تھے. یہ تنقید کی ایپ جو ہی کی. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ٹھہرو سنو, وہ بیعت رضوان کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عثمان سے بڑا معزز کوئی اور حضرت کے سامنے نہیں تھا جو امام کائنات کی سفارت کی حق ادائی کر سکتا مکے والوں کی طرف, اس لیے امام کائنات نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا, اور جب آپ نے بیعت لی تو آپ نے اپنا دانا ہاتھ نکال کے فرمایا حاضر عزت عثمان, نبی نے اپنے دانے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اور جنگ بدر میں انہیں یہ اعتراض کیا ہے کہ حاضر نہیں ہوا تھا, امام کائنات نے حکم کیا تھا کہ میری لڑکی جو تمہاری بیوی ہے وہ بیمار ہے, تم نے جنگ میں نہیں آنا, گھر میں انہوں نے جنگ کا ٹائم گزارا, لیکن برابر امام کائنات نے غنیمتوں میں سے عثمان کو حصہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آ گیا عہد کا مسئلہ, عہد کے مسئلے میں حضرت عثمان اور بھی صحابہ بھاگے تھے، لیکن رب کائنات نے امام کائنات کی صحبت کو ملوذ رکھتے ہوئے وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، ان کو معاف کر دیا. اور ظالموں، جس کو عدالت عالیہ نے معاف کر دیا، اب تم اس کی پگڑی اچھالو تو عدالت عالیہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیاری کر. اللہ تعالی رب العزت جس کو معاف کر دے تو پھر اس کی توہین کی جائے، تو اس کا معنی ہے کہ عدالت عالیہ کا وہ مجرم ہے، عدالت عالیہ کے فیصلے کی توہین کرنے والا. اللہ نے لام بھی تاکید کا ذکر کیا، قد بھی تاکید کا، ماضی کا صیغہ. فرمایا وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، ایک عثمان نہیں، جتنے اس جنگ سے بھاگے ہیں سب کو تم کو معاف کر دیا ہے. اور پھر آگے نبی کو حکم دیا، یہ تمہارے مخصوص ساتھی ہیں، یہ تمہارے دن رات کے ثابت ساتھی ہیں اور نہایت مخلص ہیں. فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے پیغمبر ان کے بھاگنے سے دل میں کوئی بات نہ رکھنا، جب بھی کوئی ہم کام ہو مشورے کا تو ان کو ان سے مشورہ لینا. امام کائنات کی وہ کابینہ مشورے والی، ان کے ممبر عثمان اور ان کے بس ٹائم ہو گیا، کمال ہوگی یا ٹائم ہی ہو گیا. افسوس کی بات ہے، سوال تک نالیا ٹائم ہو گیا. وہ آپ پڑھ کے دسو، مینو کی پتا کی ہے. نہیں میں انہوں نے بیٹھا نہیں کہ مہاراج شہید ہوا تھا، لیکن یہ کچھ نہیں کہا جاتا، میں جو ایسے کچھ